Witam Was wszystkich. Dziś taki troszkę sentymentalny, może nie tyle podcast, co właśnie ta mini forma podcastowa na Facebook, która się znajdzie. Troszkę właśnie sentymentalnie o człowieku. Zastanawialiście się kiedykolwiek, po co w ogóle żyjemy? Ostatnio się nad tym zastanawiam. Po co człowiek w ogóle żyje? Jaki jest w tym sens? Rodzimy się ciągle tutaj na tym świecie, coś nam się dzieje pod górkę, no i w końcu umieramy. Więc po jaką cholerę w ogóle żyjemy, powiedzcie? Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Bo nie zawsze bierze się coś wspaniałego z tego życia. Nie zawsze są chwile miłe i to jest zrozumiałe, okej. Okay. Czemu zawsze wszystko się pierdoli? Tego nie mogę po prostu zrozumieć. I zastanawiam się nad tym, to nie tylko dzisiaj. Od pewnego czasu wszystko zawsze ma koniec i wszystko zawsze się źle skończy i coś się zawsze spieprzy. Jaki jest więc sens tego, gdzie rodzimy się, żyjemy i znikamy? Po co cokolwiek osiągać, jakiekolwiek dobra materialne, jakiekolwiek stanowiska, jeżeli nas zakopią? Po prostu zakopią nas i się rozłożymy, robale nas zjedzą, jakieś, nie wiem, lepidendrony i inne pierdoły nas zjedzą. Nie wiem po co. Zastanawiam się już od jakiegoś czasu, znaczy od kilku dni się zastanawiam. A dzisiaj tak mi przyszło w zupełności to do głowy. Chciałem coś o tym powiedzieć. Taka krótka forma rozmyślań filozoficzno-bytowych człowieka. Tak bym to mógł ująć. Rozważania filozoficzno-bytowe. Kurczę, czasami pieprzę od rzeczy o takich filozofiach, ale tak mam. Że czasami głębiej się zastanawiam niż taki przeciętny człowiek, który chodzi codziennie do pracy, pracuje fizycznie, nic więcej nie robi. Przyjdzie i siedzi przed telewizorem i to jest jego życie. Szklany ekran. Do jasnej cholery, czy to w ogóle nie jest życie? Co to jest za życie? Przyjść z roboty, usiąść i patrzeć w ten cholerny telewizor. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, aczkolwiek jestem uzależniony od komputera. Można powiedzieć, jest to samo. Niemniej jednak, jak nie mam dostępu do komputera, to w cholerę z komputerem, jak robię ciekawsze rzeczy. Mam w dupie komputer i mogę robić co innego, więc nie wiem, czy to jest aż takie faktyczne uzależnienie. Aczkolwiek jakieś tam jest. Jak siedzę w domu, to nic innego nie robię, tylko siedzę przy komputerze. Więc wiecie może, po co człowiek żyje? Po co się rodzimy i tu się upierdalamy na tym całym świecie? Bo ja tego nie rozumiem. Trochę poprzeklinałem, ale nie pójdzie to w duży świat. Pójdzie to tylko do Was tutaj, na Facebook. Więc myślę, że nie wybaczycie. A przemyślenia są... Może tutaj nie wyraziłem ich dosyć głęboko, bo to ma być krótkie. Ale dość głęboko to przemyślałem i myślę. W sumie nie doszedłem do żadnych racjonalnych wniosków. I to jest problem i to jest duża niedogodność dla mnie, bo zazwyczaj jak coś, o czymś myślę, to chcę mieć racjonalny wniosek. Tutaj cholera, nie mogę dojść do żadnych racjonalnych wniosków. Może pomożecie mi. Pytanie brzmi, po jaką cholerę człowiek żyje?